Istenünk, Atyánk, kilakozol a magasságos mennyekben, továbbra is a Te jelenlétedben tudjuk magunkat, és szót szeretnénk hallani tőled, úgy, ahogy közölted egykor szolgáddal, tedd most világossá tanításodat, üzenetedet, számunkra megnyitva értelmünket, lelkünket, hogy befogadjuk a hozzánk küldött üzenetet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk az Efézusi levélben, a 4. részben, a 22. verstől kezdve a 32. versig fogom felolvasni az igét. Az Efézusi levélből, a 4. részből, a 22. verstől kezdve olvasom az igét, a 32. verssel befejezőleg. A jelzett helyen Isten igéjét pedig a következőképpen találjuk. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne védkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Lévén, hogy gyülekezetben nőttem fel, kicsi gyermekkoromtól kezdve az imaház padjai között leltem helyem, s ott voltam minden alkalommal, amikor csak lehetséges volt. Egészen 20 éves koromig, ameddig hátat nem fordítottam Isten gyülekezetének és mindennek, ami addig meghatározta az életem, magamba szívtam nagyon sok tanítást. És hosszú időn keresztül úgy kristályosodott ki bennem mindaz, amit hallottam, hogy amikor az ember újjá születik, akkor egy teljesen más életet kezd el, és a régi életnek vége van. És nagyon sokan hirdették ezt a általuk valóságosnak gondolt igazságot, és a kalandozásom a világ ország útján, aztán majd a megtérésem, és azóta is az ige tanulmányozása, plusz az a valóság, amit tapasztalok a gyülekezetekben önmagamban és másokban, azt láttatja meg velem, hogy távolról sem úgy van, ahogy elképzeltem. Az újjászületéskor nem hal meg az óember, csak halálos ütést kap. És él bennünk tovább. Megszületik ugyan egy új bennünk, amelyik nem érzi jól magát se a hazugságban, se a bálványimádásnak valamilyen formájában, sem a paráznaságban, hanem igazságban teremtetett szentségben, úgy, ahogy olvassuk az igében, és ennek már nem az a természete, ami az óember természete, és elkezdődik a kettő között a harc életre és halálra. A kimenetele ennek a harcnak, testvéreim, kérdéses lenne, és kétséges lenne, viszont Isten úgy rendelkezett a megváltásunkban, hogy a mi részünkről elég a vágy, elég az akarat, hogy a szabadító szabadítson meg bennünket, és ő végzi el a szabadítást teljes egészében. Nem bízza ránk. Nem bízza ránk. Ha a mindenható Isten a mi megváltásunkban, a mi szabadításunkban beleszámolná a mi szabad akaratunkat is, akkor testvéreim, nem tudnánk bejutni az ő országába. Ugyanis képesek vagyunk még az újjászületés után is vétkezni, mert mint ahogy mondtam, az óemberünk nem hal meg, csak halálos ütést kap, ezért kell meghaljunk, valósággal meg kell halnunk ebben a testben, vagy pedig elváltoznunk akkor, ami szintén ugyanolyan, mintha meghalnánk, ha Jézus eljön addig, ameddig élünk, és az óemberünk az ó ezzel a földi testünkkel együtt meghal, és az új ember megy tovább, aki viszi a személyiségünket, mert igazságban teremtetett, mint ahogy mondtuk. Na most Pál apostol, mivel a legjobb elméleti szakembere a mi keresztény hitünknek, testvéreim, érdemes odafigyelni arra, amit mond, mert magyarázza ezt az egészet, és ugyanakkor segítséget ad ahhoz a harchoz, amit ebben a testben folytatunk, az új ember harcát az ó ember ellen. Ezért mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való ó embert. Testvéreim, ha az újjászületéskor meghalt volna az ó ember, akkor nem lenne rá szükség, hogy Pál apostol ilyet mondjon. Azt mondja, hogy ti vessétek le, mert még ott van. Harcoljatok ellene. Kövessetek el mindent, hogy az óember ne jusson uralomra újra bennetek, akár egy napra is, akár egy percre is, vagy akár egy hétre is, mert ilyen is van, testvéreim. Hanem azt mondja, öltsétek fel az új embert Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szemcségben teremtetett ezt az embert. Öltsétek fel, vagyis tudatosan járjatok el abban, működjetek közre, ez a helyes kifejezés, hogy az óember egyre inkább kevesebb teret nyerjen az életetekben, és az új ember vágya, az új ember óhaja, az új ember érvényesüljön a ti életetekben. Na és még mielőtt rátérnénk, 5 vagy 6 pontba foglaltam össze, hogy hogyan akar segíteni Pál apostol ebben a harcban, testvéreim. Nézzük meg, hogy mi az, ami megnyugtató a számunkra. Mert a harc kimenetele, mint ahogy mondtam, kétséges lenne a két valóság között. Ha Isten nem végezett volna el mindent az ő akarata szerint, figyeljétek meg, testvéreim, hogy vajon ez a az új életben, ez az új embernek a teremtése bennünk, ez vajon hogyan jött létre, vajon hogyan a mindenható Isten, hogyan magyarázza az ő szolgája által, Pál apostol által ezt a valóságot. Azt mondja Pál a római levélben, figyeljétek meg, testvéreim, mit mond Pál. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között, akikről, fontos ez, hogy akiket, azokról, akikről, figyeljétek meg, akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy a fia képéhez hasonlók legyenek, akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Attól kezdve, hogy Isten kiválasztott bennünket, egészen addig, ameddig azt mondja, hogy azokat meg is dicsőítette, vagyis bevitte az ő országába, ide nem fér bele semmiféle emberi produktum. Ide nem lehet beszúrni semmit, mert akiket Isten eleve kiválasztott, azokat nincs kivétel, testvéreim, hogy jaj, most Isten kiválasztott eleve, de ha már kiválasztott, még sok minden történhet, hanem most kimaradok az ő kiválasztásából. Nincs ilyen, testvéreim. Hallgassátok, hogy mondja. Akiket eleve kiválasztott, azokról elrendelte. És akikről elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, na most ez a nagyon fontos, ami most következik, akiket Isten elhívott, tehát kiválasztott, elhívott, azokat megigazította. Ha Isten téged, testvérem, téged vagy engem megigazított az ő szentséges hatalma, teljhatalma által, Jézus Krisztusban, a Jézus igazságát, ha konferálta, nekem átadta a Krisztus igazságát, akkor én megigazultam egyszer és mindenkorra. Nincs olyan, hogy 99%-ban már meg vagy igazulva, még 1% hiányzik, azt meg te fogod mellé tenni. Nem így működik. Eleve kiválasztott, eleve elrendelte, eleve elhívott, eleve megigazított, és meg is fog dicsőíteni. Ennek a folyamatnak nincs vége, csak a dicsőségben. Nem fér bele semmiféle izzadság szag, amit én produkálok magamból, mert Isten egyszer és mindenkorra megigazított. Na de mikor volt az az eleve? Vajon mikor volt az az eleve? Nem kell sokat gondolkozzunk rajta, mert a Szentírás ezt is magyarázza, hallgassátok meg. Az Efézusi levélben szintén, amiből olvastunk most. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Miért? Mert Krisztusban igazított meg bennünket. Nem bennünket néz a bűnös, nyomorult, bűnbe született valónkat, hanem mivel kinyújtottuk a kezünket a szabadulás után, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, engem már nem úgy néz, mint Balla Frigyest, aki a bűnben született, bűnben melengette az anyja, és most is nyomorult, pokolra szánt, nyomorult ember lenne, ha Isten meg nem igazított volna az ő fiában, ugyanis engem az ő fiában figyel, az ő fiában lát, az ő fián keresztül igazított meg egyszer és mindenkorra. Nézzétek meg, hogy mikor. Mert ő benne kiválasztott minket magának a világ teremtése előtt. Testvéreim, amikor a megváltásról van szó, akkor egyszer beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy a kereszténység neki nem tetszik azért, mert intoleráns. Mert a keresztények azt tartják magukról, hogy csak ők mehetnek be az Isten országába, és mások nem, más vallások nem. És azt mondtam neki, hogy a többi vallásos könyvek, amiket olvashat az ember ezen a világon, egyik sem beszél arról, hogy az az egy Isten, az az örökké való Isten, aki csupán, kizárólagosan minden jónak a forrása, az úgy döntött, hogy hozzá hasonlókat meg fog teremteni, és még mielőtt egyet is megteremtett volna közülük, még mielőtt az univerzumot megteremtette volna, még semmi nem volt, testvéreim, csak a Szent Háromság Isten, még semmit nem teremtett meg. Már eldöntötte, hogy ki lesz az, akit kiválaszt, miután megterem bennünket, és ki lesz a szabadítónk. Jézus Krisztus is elrendelte, eleve elrendelte, hogy szabadító legyen. Istennek olyan terve van, olyan örökké való terve van, amiben senki nem tud belekontárkodni, senki nem tudja az ő számítását, az ő tervét meghiúsítani, vagy keresztül húzni. Se Lucifer, se senki emberfia. Mert akiről ő eleve elrendelte, hogy az ő gyermeke legyen, akit a saját képére teremtett, azt eleve elhívta, eleve megigazította, a világ teremtése előtt már elvégezett dolog volt nála, hogy és meg is dicsőíti, beviszi az ő országába. Na most, testvéreim, akkor miről beszél Pál apostol? Miért kell erről beszélni? Azért, testvéreim, mert a megigazulás az, amit mond itt az ige, hogy akikről eleve elrendelte, azokat elhívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. És akiket megigazított, azokat újjászüli, azokat átvezeti az újjászületésen, és megjelenik bennük az új ember, de ott van bennük az óember. És azt akarja, hogy ameddig ezen a világon hagyja őket, ameddig itt vagyunk ezen a világon, addig kedvezzen nekünk azáltal, hogy tanít, hogyan vessük le az óembert, hogyan jusson egyre kevés terep az óembernek a tevékenységünkben, a lelkünkben, a szívünkben, és hogyan nyerjen egyre nagyobb teret az új ember. Ezért mondja, hogy vessétek le a régit, és öltsétek fel, öltözzétek fel az újat. Ugyanis a megigazulásunk, mint ahogy mondtam, amikor megigazított bennünket Jézus Krisztusban a mindenható Isten, ehhez semmit nem lehet hozzátenni, vagy elvenni belőle. Egyszer és mindenkorra megigazított, és akiket megigazított, azokat meg is fogja dicsőíteni. Igen ám, de itt marad az a pillanat, amikor te úgy döntöttél, amikor odafordultál először Istenhez, vagy bemerítkeztél, vagy eldöntötted, hogy Istenhez akarsz tartozni, és elmondtad neki, hogy Isten, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, az ő véreiért, bocsáss meg nekem, és légy irgalmas nekem, és vigyél be a te országodba, abban a pillanatban Isten téged megigazít, és úgy fogad el a Jézus Krisztus igazságán keresztül, és következik a megszentelődésnek a folyamata. Na most testvérem, a megigazulás az egyszeri, megismételhetetlen, tökéletes. Ha Isten valakit megigazított, akkor ez nem játék a szavakkal, azt megigazította. És ha megigazította, akkor meg is fogja dicsőíteni. De ameddig a megigazulásától kezdve, a megdicsőülésig, ameddig bemegy az Isten országába, az eltelt periódusban, az eltelt élet szakaszban nem mindegy, hogy hogy viselkedik az ember. Én úgy gondoltam, amikor az imaház padjai között hallgattam az igét, úgy nézett ki azoknak az ajkáról, akik hirdették az igét, mintha a megszentelődés folyamata így innen indulna, aztán szépen ívelne fölfele, és mindenféle buktató nélkül egyszer csak megérkezne az örökké valóságba. Nem így van, testvéreim. Nem így van. Nem így van. Ha így lenne, akkor nem lenne szükség arra az igékre, csak néhány igét mondja. Azt mondja a mindenható Isten igéje, hogy mit csinál Isten azokkal, akiket fiává fogad? Megfenyíti. Megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Hát miért ostoroz meg, ha nem vagyok rá méltó? Hát Isten nem bánt senkit, testvérem, ha nem érdemli meg. És mégis megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ha büntetés nélkül, ha fenyítés nélkül valók vagyunk, ebben az életben, ami a megigazulástól tart egészen a megdicsőülésig, ha büntetés nélkül, ha fenyítés nélkül valók vagyunk, akkor azt mondja, hogy nem is fiak vagyunk, hanem fattyak. Mert rászolgálunk a megtérésünk után, az újjászületésünk után is követünk el bűnöket. Egy teológus gyönyörűen fogalmazta meg ezt a valóságot. Azt mondta testvéreim, hogy mielőtt az ember bűnt követett volna el az édenkertben, azelőtt megtehette, hogy ne vétkezzen. Megtehette, hogy ne vétkezzen. Megtehette. Mióta megfertőződtünk a bűnnel, azóta nem tehetjük meg, hogy ne vétkezzünk. Mert valamiben vétkezni fogunk. De miután Isten bevisz bennünket a dicsőségbe, és megszabadít a gonosznak az utolsó foszlányától, az utolsó csírájától, az ő országába, amikor bemegyünk, nem tehetjük meg, hogy vétkezzünk, mert nem lesz vétek, nem lesz rá alkalom, nem lesz rá lehetőség. A csíráját is kiírtja Isten mindenféle gonosznak. Tehát most, ameddig itt vagyunk ezen a földön, testvéreim, ameddig a megigazulásunktól kezdve a megdicsőülésünkig el kell jussunk az A pontból a B pontba, na addig mit csináljunk, ezt magyarázza Pál apostol. Hogyan öldököljük meg az óembert magunkban, és hogyan öltözzük fel az új embert. Hogyan segít a harcban az, amit leír ide azért, hogy minél kevesebb tér jusson az óembernek, és minél több tért kapjon, minél több hangsúlyt kapjon az új ember bennünk. A megigazulásunk tehát befejezett tény, a megszentelődés pedig folyamatos, és a halállal, vagy a Jézus visszajövetelével fog végződni. A megszentelődésünknek a folyamata, mondok egy másik igét is, emlékeznek a testvérek, mit ír a Biblia? Azt mondja, hogy megtántorodnak még a legkülönbek is. ez a mi magyar nyelvünk, ez nagyon jól jelzi a felső fokot. Ugyanis, mikor azt mondom, hogy a legkülönbb, akkor az azt jelenti, hogy annyira különb, hogy nála már nincs különb. Tehát még a legkülönbek is, még azok is megtántorodnak. De akik az Úrban bíznak, azok megújulnak. Tehát, testvéreim, a megszentelődés nem így megy fölfele mindenféle sömörgözés nélkül és ránc nélkül, hanem a megszentelődés folyamata buktatókkal együtt és mindenfélevel szépen úgy, ahogy az ember nyomorult senki házi, de Isten segít neki, hogy a megigazulástól kezdve átmenjen a dicsőségbe, és az ő lelke által itt van velünk minden nap, és a bennünk levő új élet állandóan a lelki ismeretünk mondja az Isten igéje, állandóan tanít, hogy neked ezt már nem lehet csinálni, te nem maradhatsz meg, állandóan ki kell jöjjünk a bűnös önmagunkból, és oda kell lépjünk Jézus Krisztushoz, oda kell lépjünk a kereszthez. Egy másik ige, ami segít bennünket arra, hogy ne azt gondoljuk már, hogy attól kezdve, hogy bemerítkeztünk, most már minden rendben van. Azt mondja az Úr Jézus, és nem tesz kivételt, hogy ezt a farizeusoknak mondom, ezt a sadduceusoknak mondom, mindenkinek mondta, a tanítványainak, és azt mondta, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a fiaitoknak. Nincs kivétel, mindannyian gonoszak vagyunk, mert bennünk van a gonoszságra való hajlandóság. Nem egyformán jön ki belőlünk, nem egyformán dúl bennünk a gonosz, de mindenki képes gonoszságot elkövetni, valamiért. Egyszer valaki nagyon hegyke volt, hogy őj, bezzeg, soha életében nem paráználkodott. Nagyon jó! Hát de testvérem, nézd meg az igeverseket. Van, ahol egy igeversben egymás mellett van az irítség a paráznasággal. Nem is voltál irít soha életedben? Hát ne tartsd már magad olyan sokra. Hát mit gondolsz, hogy az irítségért nem lehet kimaradni az Isten országából? Csak a lopásért, csak a hazugságért, csak a paráznaságért? Ha Isten nem szabadítna meg bennünket, nem törölné el belőlünk a gonoszságnak az utolsó foszlányát, senki emberfia nem mehetne be az ő országába. Na és akkor lássuk, hogy hogyan próbál segíteni Pál apostol ezekkel az igékkel, a gonosz elleni harcban, az óember elleni harcban az életünkben. Azt mondja, vessétek le a régi élet szerint való embert, és öltsétek fel az új embert, ahogy beszéltünk róla. Ezért vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Testvéreim, a hazugság és az igazság úgy aránylik, úgy viszonyul egymáshoz, mint a víz és a tűz. Ha a víz elég nagy, eloltja a tüzet. Ha a tűz elég nagy, felszárítja a vizet. De együtt nem tudnak meglenni. Együtt nem tudnak meglenni. A hazugság és az igazmondás együtt nem lehet meg. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, ami a szívben van, az jön elő, és ha a szívben hazugság van, probléma, meg kell tőle szabaduljon az ember testvéreim, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy a hazugságnak atya maga a sátán. Tehát sátáni lenyomat, új lenyomat van bennünk akkor, amikor nem mondunk igazat. Ezért jól tesszük, ha mellőzzük a hazugságot, és igazat szólunk a fele baráttal. Aztán mond egy olyan igét, ami nagyon sok hívőt elbuktatott, és elbuktat bennünket. Nekem azt tetszik Pál apostolban a legjobban, testvéreim, hogy miközben ezeket a nehéz igei igazságokat tanítja, ő véletlenül se határolja el magát, mintha őt nem érintenék ezek a dolgok. Sőt, azt mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én, és ő nem viccel. Én is mondhatom, mindenki mondhatja, hogy a bűnösök közül első vagyok én. Ugyanis, hogy bennetek milyen bűn van, testvérem, csak azt látom, ami kijön belőletek. De magamban azt is látom, ami nem jön ki, de ott van bennem, én tudom, hogy ott van. A bűnre való hajlandóság, a hajlamok, a gonosz természet ott van bennem. Család, a szív, a gonosz gondolatok, a gonosz pillantások, a gonosz okfejtések, és így tovább, ott vannak bennem, és ti azt nem tudjátok, én tudom. Ti azt tudjátok, ami bennetek van, ezért Pál valósággal mondta, hogy a bűnösök között első vagyok én. Na azt mondja ez a Pál apostol, aki magára vonatkoztatja az ige igazságokat, és úgy tanít bennünket, nem mintha ő lóháton ülne aztán bennünket, mert akik lent vagyunk ott tanít, hanem oda leszáll közénk, és onnan mondja, ahol mi vagyunk, testvéreim, véletlenül sem tartja többnek magát másoknál, nem véletlenül írja az ige, hogy másokat magatoknál különnek tartván. Azt mondja, ha haragusztok is, ne vékezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, ne adjatok helyet az ördögnek. Azt mondja Pál, mit mond ezzel az igével, hogy ha haragusztok is, de ne vékezzetek. Még ha, tehát ha eljutottatok odáig, hogy megharagudtatok, na most már vigyázzatok, ne vékezzetek. Mert a harag az egy olyan repedés az embernek a lelkén, ahol be tud törni a gonosz. Már pedig a gonosznak az a természete, ha a Bibliát figyeljük, hogy azt mondja a mindenható Isten, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása, és ha ennyire megnyitottad neki, befurakodik azon a vékony résen keresztül. Na vigyázz, mert a harag az egy ilyen rés. Ha megharagudt, nem tehetsz róla, testvéreim, senki nem tehet róla, ha hirtelen megharagszik, haragos gondolatai vannak. Most, amikor már haragszol, amit most fogsz csinálni, na abba tudsz bűnt elkövetni. Ezért mondja, hogy ám ha haragusztok is, tehát ha megharagudtatok, na most vigyázzatok, hogy ne vétkezzetek, mert megnyitottátok az ajtót az ördögnek. A harag rossz tanácsadó, igaz? Mikor haragos az ember, akkor nem gondolkozik normálisan. Főleg házastársak között lehet tapasztalni, hogy mikor az egyik megharagszik a másikra, azt egy keserveset oda mond neki, akkor a másik nem igazságosan gondolja, hogy próbáljon vele szót érteni, hanem azt keresi, hogy hogy tudna minél nagyobbat ütni rajta. Még nagyobbat, mint amilyet kapott. Ezért mondja Pál apostol, vigyázzatok, amikor haragusztok. A haraggal már megnyitottatok egy szűk rést az ördögnek, és azért mondja, hogy helyet se adjatok az ördögnek. Ne adjatok neki helyet, mert be fog furakodni. Ha már haragszol, most vigyázz, hogy ne vétkezz. De akkor mit csinálj? Testvéreim, mikor valaki megharagszik, akkora energia gyűl fel benne, hát, hogy oda csapja a tányért, bevágja az ajtót, mit tudja, mit csinál, elmegy hazulról. Szóval a harag az borzalmas, a harag az rettenetes dolgokat tud művelni. Gyilkosságot is elkövet a harag. Hirtelen felindulásból elkövetett emberölés. Így hívják azt, mikor valaki hirtelen megharagszik, és embert öl. Ezért mondja a Pál apostol, vigyázzatok, ha haragusztok is, ha megharagszol, arra nem tehetsz, hogy megharagszol. Nem tehetsz róla, hogy megharagszol, mert te másképpen gondolod más, de ha megharag utána, most vigyázz, hogy ne vétkezz. Miért? Mert a haragból két irányba lehet elmenni. Vagy gyűl a harag, és ha gyűl a harag, akkor lehet, hogy öl, innen jön az a magyar szó, hogy gyűl és öl, és elmehetsz a megbocsátás felé. A haragban felszabadul nálad egy csomó energia, na most vigyázz, ezt a rettenetes energiát ne arra használd, hogy a másikat kinyírd. A másiknak kiosd az életét, vagy akkorát üssél rajta, hogy ne legyen kedve többet meg se szólalni, hanem használd fel ezt az energiát, és indulj el vele a megbocsátásnak az irányába. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert azt mondja a 32. befejező vers, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Na ezért menjetek a megbocsátás felé. Mert ha nem arra mentek, Isten se bocsát meg nektek. Nem így tanít Jézus imádkozni? Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Testvéreim, az egy dolog, hogy én nem ismerem az asszonyvásáriakat, de állítom, hogy asszonyvásárán vannak olyan nyelvek, hogy nem bánnák, ha a fél falu meghalna, csak ő mondhassa el elsőnek. Vannak olyanok, testvéreim, akik alig várják, hogy valakiről a hátánál gonosz dolgot mondhassanak. Alig várja, hogy valakit befeketítsenek. Egy egyszerű példát mondok. Ismertem egy idős nénit, akinek ha jót mondtál valakiről, mindig ugyanaz volt a válasza. Ha valakire jót mondtak, azt mondták, hogy mindegy, akármilyen jót mondtak rá, azt mondta, nem tudom én azt. Ha valakire rosszat mondtál, na ugye, ugye. Emlékeztek a szeretet himnuszában, mit mond Pál apostol? Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Annak örül, ha jót hall, nem annak, ha rosszat. Annak nem örül, ha rosszat hall. Annak örül, ha jót hall. Semmiféle bomlasztó beszéd a szátokon ki ne jöjjön, ami bomlasztja a családot, bomlasztja a gyülekezetet, bomlasztja a barátságot, bomlasztja a munkahelyet, és így tovább. Nem mondjatok olyat, ami bomlaszt. Nem mondja, inkább hallgassátok el. Hanem csak azt, ami jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Nem azt mondja Pál apostol, hogy az Isten lelke eltávozik tőletek. Ha a mindenható Isten eltervezte, és az ő tervében benne van, hogy elhívott és megigazított, akkor meg is fog dicsőítni. De amikor megszomorodik az Isten lelke, akkor nem segít. Akkor félrevonul, és én a saját nyomorúságomba, testvérem, nem mindegy. Van az indulásom, van a járásom, és lesz az érkezésem. Nem mindegy, hogy járás közben hogyan járom ezt az életet. Mert a dicsőségben megérkezek a Jézus Krisztus áldozata miatt, és Isten terve miatt, de ha nyomorultul élem ezt az életemet, és alig várom már, hogy mehessek már innen, mert minden bajom van, nem könnyebb nekem, ha igazodok ezekhez az igei igazságokhoz, ha meg szívlelem azokat, amiket a Biblia mond, és szépen töltöm a napjaimat, hogy egy elfogadható élet után megyek be az Isten országába, nem pedig egy pocsékul, egy össze-vissza, nem tudom, hogy leélt élet után, az Isten irgalma miatt bemegyek az ő országába. Nem, nagyon nem mindegy. És végül tanuljátok meg tőlem, azt mondja, a keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Két szóval lehetne mondani, legyetek szelidek. Két tanítás van, több is van, de két tanítás van, ami a szelidséget közel hozza hozzánk, és megengedi, hogy belelássunk egy kicsit a szelidségnek a lényegébe. Azt mondja az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok. Érdekes módon az Úr Jézus nem azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid vagyok és alázatos. Nem ezt mondta. Azt mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Vagyis az én centrumom, az én szívem, az én bensőm, az a szelíd. Nem azért vagyok szelíd, mert összeszorítottam a fogomat, azt mondtam, ma úgy is szelíd leszek. Mert az nem fog menni sokáig. Hanem bent van a szelídség bennem, az a természetem, szelíd a szívem. És nem azért tudok elnézni, nem azért leszek jóságos, nem azért leszek irgalmas, nem azért bocsátok meg, mert most aztán minden erőmet összeszedtem, hogy így csináljam, hanem legbelül tudom, hogy nekem is megbocsátott a mindenható Isten. Én is az ő irgalma miatt megyek be az ő országába. Drága barátom, neked, te rád se tudok haragudni, mert te is ugyanott vagy, ahol én vagyok. Egy szikrával se vagyok magasabban, mint te se vagy magasabban, mint én. Hanem együtt állunk ott sorba, megyünk ott sorba, az irgalomért ott állunk sorba, mint mindenható atyánknál, és meg is kapjuk. Azért mondja az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Miért maradt ő szelíd akkor, amikor a Gecsemáné kertbe rárontottak? Azért, mert előtte úgy imádkozott, hogy atyám, ha lehetséges, akkor ezt szeretném elkerülni, de ha nem, legyen meg a te akaratod. Atyám, én szeretném elkerülni, hogy ne egy házsáratos asszonnyal kelljen együtt érjek. Atyám, én szeretném elkerülni, hogy ne egy durva fráter legyen a férjem. Atyám, én szeretném elkerülni, hogy ne egy ilyen mocskos szomszédom legyen, mint amilyen van. Atyám, én szeretném elkerülni, hogy ne olyan igazságtalan főnököm legyen, mint amilyen van, atyám. Szeretném elkerülni, de ha nem lehet, akkor megnyugszok a te akaratodba, azt így könnyebb elviselni, úgy is tudom, hogy előbb-utóbb megszabadulok tőle. Az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, akkor egy olyan ige időt használ a magyarba, mint mikor azt mondják valakiről, hogy na, hogy tanul a gyereked? Azt mondja, hát nem tanul, csak tanulgat. Pont ugyanazt az ige időt használja, ezt a gyakorító igét. Azt mondja az Úr Jézus, tanulgassátok meg tőlem, hogy én szelíd és nem tudjátok megtanulni egyszerre. De most is tanultok egy kicsit. Holnap megint elbuktok, aztán megint tanulgatjátok. Lassan-lassan tanulgassátok meg tőlem. Ne mondjatok le róla, ha nem sikerül egyszer, kétszer, százszor, százegyre is próbáljátok. Tanulgassátok tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Pál meg azt mondja, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Minden ember előtt. A ti szelíd lelkű, minden ember előtt. Hú, még az anyós előtt is? Igen. Még a menyem előtt is? Igen. Még a férjem előtt is? Igen. Meg a feleségem előtt, meg a szomszédom előtt, meg a főnököm előtt, meg a beosztottam előtt. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Mi tudja nekem biztosítani az én szelíd lelkűségemet? Azt, hogy tudom, hogy még kóvágok itt egy pár évig, aztán megyek az igazságos, örök hazámba. Ezért könnyebb elviselni azt, ami van. Ugye egészen más az, hogy valaki egy nagyon gonosz szomszéddal kell együtt lakjon 30 vagy 40 évig, mint amikor felszállsz a vonatra, aztán van egy utitársad, aki nagyon nem tetszik neked. Hát, de tudod, hogy még van két megálló, az leszállsz. Azt akkor könnyebben elviseled. Na, ugyanígy vagyunk ezen a világon. Jövevények és zsellérek vagyunk, megyünk innen, testvérem, megyünk innen. Hazafele. Na, ezért könnyebb. Mivel ezt tudod, hogy elhívásod van odafentről, és akiket Isten eleve elhívott, azokat megigazította, és akiket megigazított, azokat meg is fogja dicsőíteni, ezért könnyebb nekem megbocsátani. Ezért könnyebb nekem elviselni. A másikat nekem könnyebb jóságosnak lenni, könnyebb nekem irgalmasnak lenni. Azért, mert nekem is megbocsátott Isten Krisztusban. Amen. Meg vagy-e tisztulva, újjá lettél-e? Thank you. fedélzetül pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, mennyei Atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Az Úr közel.